Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 listopada. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem wykryto dziś w Polsce. Zmarło ponad 500 osób. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon w Raciniewie. Przewidują, że może im to zająć kilka dni. Brytyjski książę Karol kończy 72 lata. Z powodu pandemii odwołano publiczne obchody jego urodzin. Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce stabilizuje się, ocenia wiceminister zdrowia. Dziś wykryto 25,5 tysiąca infekcji. Zmarło 548 osób. Wykonano 56 tysięcy testów. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, prawie 3500 przypadków i dolnośląskim prawie 2800. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń stabilizuje się. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość. Obecnie zajętych jest ponad 22 300 łóżek covidowych i przeszło 2120 respiratorów. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że od wczoraj liczba zajętych łóżek wzrosła tylko o 22. Kolejny plus, ponieważ dzisiejsze dane wskazujące, ile osób dodatkowo zostało przyjętych do szpitali z powodu koronawirusa, to są 22 nowe łóżka zajęte, więc bardzo niewielka liczba. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 691 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 10 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 282 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Sztab kryzysowy powołał wojewoda kujawsko-pomorski w związku z pożarem składowiska opon w Raciniewie. Mikołaj Bogdanowicz jest w ciągłym kontakcie z komendantem wojewódzkim PSP, Inspekcją Ochrony Środowiska, Policją i Wojskiem, poinformował jego doradca. Pożar składowiska opon w Raciniewie wybuchł wczoraj wieczorem. W szczytowym okresie akcji na miejscu pracowało ponad 60 zastępów strażaków. Po południu opanowali ogień. Wygaszanie może potrwać nawet kilka dni, mówi Arkadiusz Piętak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. W godzinach porannych dowodzący akcją podjął decyzję o rotacji ratowników, którzy przez kilkanaście godzin w porze nocnej mierzyli się z tym pożarem, byli już wykończeni, zmęczeni i nowi ratownicy przyjechali na ich miejsce. Ci zmęczeni po całonocnych działaniach wrócili do swoich macierzystych jednostek lub domostw, a nowi strażacy w pełni sił działają i walczą z tym pożarem, aby jak najszybciej móc się z tym uporać. Dzięki staraniom strażaków ogień nie rozprzestrzenił się na pobliskie budynki, dwie stolarnie, stację benzynową i zakład produkcji maseczek. W Tbilisi demonstrowali zwolennicy opozycji. Tysiące uczestników protestu żądało rozpisania nowych wyborów parlamentarnych i dymisji szefowej Centralnej Komisji Wyborczej. Rządząca partia Gruzińskie Marzenia odmówiła podjęcia rozmów na ten temat. Wybory w Gruzji odbyły się 31 października. Wygrała je rządząca od 2012 roku partia Gruzińskie Marzenie. Do parlamentu dostali się także kandydaci 8 partii opozycyjnych. Opozycja uznała wynik wyborów za sfałszowany i ogłosiła, że zrzeka się mandatów. Od 2 tygodni w Gruzji trwają akcje protestacyjne. Opozycjoniści żądają powtórzenia wyborów, zmiany składu Centralnej Komisji Wyborczej i uwolnienia więźniów politycznych. Liderzy ugrupowań opozycyjnych zapowiedzieli, że w najbliższym czasie zorganizują jeszcze 3 wielotysięczne protesty, w których mieliby wziąć udział również mieszkańcy innych regionów Gruzji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie było tradycyjnego salutu armatniego. Były życzenia dla solenizanta. Z powodu pandemii brytyjski następca tronu, książę Karol, skromnie obchodzi 72. urodziny. Normalnie byłyby uczczone salutami armatnimi w londyńskiej twierdzy Tower, w Green Parku, a także w innych miejscach w kraju. Jednak wszystkie publiczne obchody zostały odwołane z powodu koronawirusa. Pozostały okolicznościowe zdjęcia i życzenia w mediach społecznościowych. Na twitterowym profilu księcia i jego żony, księżnej Kamili, zamieszczono zdjęcie Karola w szkockim kilcie wraz z podziękowaniami za życzenia. Książę Karol urodził się w 1948 roku jako pierwsze dziecko Elżbiety II i księcia Filipa. Jest najstarszym i najdłużej czekającym na objęcie władzy następcą tronu w dziejach brytyjskiej monarchii. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. Na początek rozgrywki ligowe i siatkówka. W pierwszym dzisiejszym meczu Czarni Radom przegrali z GKS-em Katowice 0-3, a w rozgrywkach pań ŁKS Łódź pokonał Legionowie Legionowo 3-0. Piłkarze grali tylko w pierwszej lidze z wiadomego powodu. Puszcza Niepołomice wygrała z Odrą Opole 1-0. GKS Jastrzębie przegrał z ŁKS-em 0-3. To dobry dzień zespołów z Łodzi, bo swój mecz wygrał też Widzew. On pokonał Resowie Rzeszów 2-0. Korona Kielce pokonała Sandecję 1-0, a Radomiak bez goli zremisował z Zagłębiem Sosnowiec. W tabeli prowadzi ŁKS przed Termaliką i Górnikiem Łęczna. Z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u jednego z zawodników, piłkarska reprezentacja Norwegii nie poleciała do Bukaresztu na mecz z Rumunią w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Związek piłkarski zwrócił się z oficjalnym pismem do władz o pomoc, by umożliwić im jednak rozegranie tego spotkania, bo według przepisów cała drużyna powinna rozpocząć teraz 10-dniową kwarantannę. Mecz jutro o 20:45? Czasu na podjęcie decyzji mało. Problemy mają też Włosi, z którymi Polacy zagrają jutro. Na meczu nie będzie trenera Roberto Manciniego, który został zakażony wirusem, teraz wychodzi z choroby. Mówi nasz selekcjoner, zdrowy Jerzy Brzęczek. Już wielokrotnie wszyscy na ten temat rozmawiamy, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, nie mamy żadnego na to wpływu. Nie jest to na pewno łatwa sytuacja, ponieważ bez względu na to, jak dobry masz sztab, jak bardzo dobrze się z nimi rozumiesz, jednak są takie pewne kwestie intuicyjne trenera, które nie zawsze jesteś od razu w stanie przekazać swojemu sztabowi, a on ewentualnie, kiedy jesteś nieobecny w czasie treningu, czy też w czasie meczu, zawodnikom. Mam nadzieję, że również wszyscy będziemy mogli przeżyć dobre, interesujące spotkanie. Ze składu Włochów, przypomnę, wypadli dwaj kolejni piłkarze, Gallardini i Bonucci. Nie będzie Ciro Immobile, najskuteczniejszego piłkarza ubiegłego sezonu w Europie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju będzie słoneczna, tylko na wschodzie więcej chmur i tam popada deszcz lub mrzawka. A na termometrach zobaczymy od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu, Poznaniu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tell 21.11 to trzecia godzina naszej audycji muzycznej, w której proponuję Państwu piosenki na prywatkę pandemiczno-izolacyjną. Właściwie w takim wypadku, przy takiej pogodzie, dobrze jest afirmować niektóre sytuacje, z którymi byśmy chcieli mieć do czynienia. I akurat myślę, że wywoływanie słońca zawsze jest na propsie, to zawsze się może sprawdzić, chociaż no niekoniecznie się udaje za każdym z tych przywołań, ale tym razem myślę, że na jutro akurat będzie 100% słoneczko świeciło nam bez dużego zachmurzenia. Przynajmniej tego Państwu życzę. Podaruj mi trochę słońca i be mi bek. Podaruj mi trochę. Mokry czas.

tak w wielu aspektach nasze życie w zasadzie w pewnym sensie odwróciło się do góry nogami, czy obkręciło się o 180 stopni. I tak jest właśnie, proszę Państwa, w przypadku na przykład odwiedzania jakiejś firm użyteczności publicznej. Tutaj akurat mam na myśli bank, do którego jeszcze powiedzmy półtora roku temu, wchodząc w kominiarce czy w masce, byśmy wzbudzili dosyć duże zaniepokojenie. Myślę, że ochrona od razu by wcisnęła guzik, spadłyby wszystkie kraty i bylibyśmy podejrzewani o jakieś niecne zamiary. Dziś ta sytuacja jest odwrotna. Jeżeli wchodzimy bez maski, zupełnie tak z otwartą, bez przyłbicy, czy z podniesioną przyłbicą, może to właśnie wzbudzić zaniepokojenie, czerwony guzik się wcisnąć, spadną kraty i będziemy zatrzymani. A o tej takiej sytuacji, w której właśnie maska wzbudzała niepokój, śpiewa zespół Clash, zresztą wielki przebój roku 1980, lipiec, jedno z czołowych miejsc, nie pamiętam czy drugie, czy trzecie, na brytyjskiej liście przebojów, utwór pod tytułem Bank Robber. Money. Zaproszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek, a już jutro na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie, nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak przejdziemy, żebyście się Państwo nie pomylili. To nie jest Paul Anka, ale z tego samego okresu młodziutki Bob Dylan ze swojej wtedy świeżutko wydanej płyty i piosenka Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold. To tak też, jeżeli chodzi o płeć piękną, czasami jest dobrze troszeczkę ochłodzić atmosferę, zejść na ziemię, odpiąć skrzydła i pomyśleć o tym, czy rzeczywiście jest warto aż tak mocno afirmować to wszystko, co by się chciało osiągnąć. Oczywiście to jest w stronę płci pięknej wysunięty taki delikatny pstryczek przez Marka Grechutę w piosence pod tytułem Nie dokazuj. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. Śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa:

let you know that I never did. Hey, lady! Tak, przeniesiemy się teraz do słonecznej Kolumbii. Wyobraźmy sobie, że taki klimat nagle na chwilę zaczyna się tutaj u nas robić ciepło. W przeciągu paru minut robi się już gorąco, a później już jest tak ciepło, że znowu marzymy o tym, żeby stało się tak, jak było wcześniej. Przed Państwem główny temat z serialu Narcos, Rodrigo Amarante Tuyo. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Mi cual es deseo, me vas a dar. Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, y tuyo será. fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Te wszystkie propozycje muzyczne, które Państwo oczywiście do mnie prześlecie, ja wykorzystuję, tak jak właśnie dzisiaj się to stało. A teraz z pozdrowieniami dla pana Kamila z Warszawy, zespół Manam i Ta noc do innych jest niepodobna. Na tak, na nie. I tak jak na każdym koncercie zawsze brzmieli fenomenalnie, tak też dzisiaj w czasie audycji w pierwszej godzinie puszczałem piosenkę z płyty Fat of the Land. Jeszcze raz powracamy do grupy The Prodigy utworem Time Bomb Zone. Przenosimy się na chwilę w lata 60., właściwie koniec lat 60., grupa, która zyskała wielką sławę, oczywiście tam się działy bardzo różne rzeczy, niehigieniczny tryb życia akurat był w tamtych czasach standardem prawie u wszystkich, już nawet nie tylko u wszystkich muzyków, ale ogólnie u całej tej gawiedzi, która była dookoła wszystkich tych zespołów, tej całej subkultury, która powstawała, żyła swoim życiem, tworzyła swoje zasady i swoje prawo. Grupa The Doors też można tę historię całą obejrzeć w filmie o tym samym tytule. Piosenka Soul Kitchen.